हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? तीसरा भाग, कांच का उपयोग करके धनी रोमनवासी सर्दियों में अपने घरों को गर्म रख पाए। धूप घर के अंदर आकर वहाँ की हवा को गर्म करती और फिर यह गर्म हवा बाहर वापस नहीं जा पाती। गर्म हवा इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से ऊष्मा पैदा करती है। यह इंफ्रारेड किरणों कुछ कुछ प्रकाश किरणों जैसी ही होती है। इंफ्रारेड किरणों लंबी होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती हैं। कांच में से प्रकाश की छोटी किरणें तो गुजरकर अंदर चली जाती हैं, परंतु लंबी इंफ्रारेड किरणें अंदर से बाहर नहीं जा पाती। इससे घर के अंदर का तापमान बढ़ता रहता है। रोमवासियों ने पौधे उगाने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए। पौधों को बाहर की सर्द ठंड शायद नष्ट कर देती, पर कांच के घरों में कैद गर्मी से पौधे अच्छी तरह पनपते थे। जब भीषण ठंड में बाहर कुछ नहीं उगता तो भी कांच के घरों में पौधे हरे या ग्रीन रहते हैं, इसलिए यह कांच के घर ग्रीन हाउस कहलाते हैं। जिस तरह से कांच गर्मी को फंसा कर बढ़ाते हैं, उस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लोग ग्रीन हाउस के बारे में भूल गए, पर वर्तमान काल में उनकी पुनः खोज हुई। दूसरा अंश, दर्पण और गर्म डिब्बे। क्या सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उन्हें एक छोटे क्षेत्रफल में केंद्रित करने का कोई तरीका है? तब बहुत सारी ऊर्जा एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होगी, जिससे वहां का तापमान बढ़ेगा और उस ऊर्जा के तब कई उपयोग होंगे। पुराने ज़माने में यूनानियों और चीन के निवासियों ने एक खोज की। उन्होंने जब प्रकाश की किरणों को एक अवतल दर्पण से परावर्तित किया तो वे एक बिंदु पर केंद्रित हुई। एक ही दिशा में समानांतर आती सूर्य की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती। परावर्तित किरणें जिस क्षेत्र में आकर मिलती उसे फोकस इसलिए कहलाया क्योंकि वहाँ के अधिक तापमान से ज्वलंत चीज़ों में फौरन आग लग जाती थी। सबसे पहले उपयोग में लाए गए दर्पणों का आकार अर्धगोल था। इन दर्पणों से किरणें एक बिंदु पर आकर नहीं मिलती थी। ईसा पूर्वी 230 ईस्वी में यूनानी गणितज्ञ डोसिथियोस ने दिखाया कि परावलय आकार का गोला किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में अधिक सक्षम होगा। परावलय आकार अर्धगोल से भिन्न होकर लगभग अंडे के छोटे सिरे के कटान जैसा होता है।